Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah Muharrem ayının 10. gününün özelliği. Muharrem ayı Allah katında makbul bir aydır muhteremler. Muharrem ayı. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eftel-i Sıyam Bade Ramazan. Ramazan en fazla sevap oruç, Şehr-i Muharrem, bu ayda oruçtur böyle. Ramazan sonra en sevap oruç, bu ayda oruçtur, Muharrem ayında. Yani Şaban dereceden daha makbul. Sûre-i Sûre-i Asiyam-ı Yemi Aşure. Sordu sahabere, Ya Resulallah, bu nedir fazileti orucunun? Muharrem ayında, 10. gününde yani. Vakıf-ı Köfesi'nin maziyeti, buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Hangi günahlara muhteremler? İki aylık günahlar. Günah-ı kebair, günah-ı sagair var böyle. Günah-ı kebair büyük günahlar. Onlar özel tevbe etsinler böyle. Küçük günahlar af oluyor, bir senelik. Önceleri yalnız bir gün oruç tutarlardı sahabeler peygamber zamanında. Muharrem 10. gününde. Sonra peygamber haber aldı ki Yahudiler de oruç tutmuyor. Yahudiler de. Peygamber buyurdu ki ben bakıyordu ila kabilin. Eğer sene kadar yaşarsam diyorsun ben ne tavsiye 9 tarzda 9 gün tutarım böyle çok şey var peygamber böyle eğer seneye kadar yaşarsam diyorsun ben ne tavsiye 9. gün tutarım yani onu beraber yere böyle neden Yahudilerle benzemem muhtemelen bakın böyle yani ibadette bile hayırda bile ona benzemeye gerekiyor. Aksaydın karşı gider. Bunun için İslam'ın böyle hal öz kalması için ona benzemeye gerekiyor böylece. Peygamber burada 9-10 tutarım böyle, 9 tutarım böyle. Neden? 10. günün mekruh tek başına. 11 de olabilir ama ya yaşamazsa insan böyle demek daha makbul bir şey böyle böyle. Peygamber yaşamadı o sene muhtemelen böyle. O da var muhtemelen peygamber böyle. Peygamberimiz öldü vefatı Rebi İbrahim'de böyle. Yaşamadı bu sene muhtemelen kadar böyle. Bir kimse Muharrem'in 10. gününde evine bolluk yaparsa evine yani her zamankinin dışında farklı bir şey yaparsa bir senede bolluk olur muhtemelen. Muharrem ayının 10. gününde evinde insan bir farklı bir şey yaparsa böyle, farklı bir şey yapar böyle, tahtı tutu neyse mesela böyle, meyve her neyse yaparsa bir sene böyle bolluk olur muhtemelen böyle. Sonra tabii elden geldiği kadar fakirleri gözetmek gerekiyor bu ayda. Bilhassa 10. günü Muharrem'in. Nasıl olur inşallah? Çarşamba günü 18 Ağustos'ta 10. gün oluyor Muharrem ayının böyle. Şimdi bakalım ne oldu o günde inşallah. O gün özelliğinden kaynaklanıyor. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi o gün kabul oldu muhtemelen. Adem Aleyhisselam'ın o gün tevbesi kabul oldu böyle. Tabi açacağım onu inşallah böyle. Nuh Aleyhisselam gemisi o günü karaya oturdu, Cudi'den oturdu böyle. 6 ay deniz suda üzerine kaldı, boğuştu dalgalarla. İbrahim Aleyhisselam o gün ateşten kurtuldu, yanmadı ateşte. Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber o günü Kızıldeniz'e karşıya geçti, Şuhur askerleri boğuldu. Eyüp Aleyhisselam o gün şifa buldu. O gün Eyüp Aleyhisselam. Çok hastalık çekti, yıldır hastalık çekti. Yunus Aleyhisselam o gün balığın karnına çıktı. Yakup Aleyhisselam o gün Yusuf'una kavuştu. 40 yıl sonra. Bir de acı olay oldu. Hazreti Hüseyin Hazretleri, Peygamber'in torunu muhteremler. O gün şey edildi böyle. İhanatı uğradı. Yani küfeller, Hüseyin taraftarıyken, yani Şii'yken onlar, öyleyken ihanatı uğradı. O gün o şey edildi böyle. Daha bunun dışında daha çok olay oldu. İnşallah birkaç tanesini artık vakit erdiği kadar inşallah atma çalışayım inşallah. Önce inşallah Adem Aleyhisselam'dan tevbe etmesi gerekti. Neydi günahı? Adem babamız ilk insan yani böyle. Erkek olarak yaratıldı. Dünyada yaratıldı. Mekke ile Taif arasında çamurun tabi yaratıldı. Yani toprağa dünyadan suyu cennetten getirildi. Yani dünya ile cennet onun bedeninde birleşti. Böyle. Bir şey yemeden, suyu içmeden yine götürüldü böyle tek başına. Sonra Mevlam ona uyku verdi cennette uyku olmadığı halde. Anne babamızın sol kaburga kemiği, en üstünün kemiğinden melekler çıkardılar bunu. Ondan bir kadın yaratıldı. Hızlı Havva. Adem Aleyhisselam'ın görüntü yaşında, onun boyunda ama çok güzel bir kadın yaratıldı. Adem babamın cennette olduğu halde tek başına insan ama. Melek var ama uyum olmuyor muhtemelen. Mesela karga güvercin yine benzer ama karga güvercine karışmaz muhtemelen. Yine karışmaz muhtemelen. Uyum olmuyor böyle. Adem babamız uyku olmalı cennette oturmuş ağaca dayanmıştı. Kendinden geçti. Melekler tabii kansız, bıçaksız açık onların üstteki kabuğu kemiğini artık bütün çıkarırlar. Hücum çıkabilmiyor işte burasını böyle. Ondan Rabbim hazabı yarattı muhtemelen böyle. Adem babamız gözünü açtı baktı. Yanında bir yeni bir varlık gördü. O da insan. Ama erkek değil, kilise gibi, farklı bir insan. Onun içi ısındı adam oldu böyle. İçi ısındı onu görünce. İçindeki boşluğun dolduğunu fark etti o anda böyle. Ve tabii gayet tabii sevdi buna birbirlerini. Şimdi adam babamızın tabii cehennemden çıkarılışı meselesi. Tabii kısaca geçmem gerekiyor bunları. Başka konuyla vakit kalması için. Şeytan aleyhine adı Azail'di. Azail adı böyle. Adı İblis oldu. Şeytan adı böyle. Adem babamızı secde yapmadığı için lanetlendi. Cennetten kovuldu. Yani cennet emeklerinden başıydı. Yüce makam dedi böyle. Ama o cinniydi, melek değildi İblis. Cinli olduğu için tabi nefs-i amaresi vardı. Bir onur benlik yaptı. Kendini ondan daha üstün gördü. Size etmedi böyle. Adem babamızın yüzünden lanetlendiği, yani kovulduğu için kim besle onu anlamadı? Ona ve bizlere, onun nefsine. O uğraştı sonunda yemin etti, onu kandırdı muhteremler. Nasıl kandırdı? Dedi ki ya Adem, ya Havva onlara. Ben de biliyorsun cennete kaldım dedi. Tabii o zaman cennet yok, yıl. Yok böyle. Kim bilir kaç bin yıl dünya yılıyla yani kaldı. Bedenin başı. Ben de burada her sıra vakıfım. Yani sırları böyle. Burada bir ağaç var. Kim o ağacımı verirse, yerse ya melek olur ya ölmez. Ebedi yaşar. Hazreti Havva validemiz tabi genç kadın. Hayat dolu muhtemelen böyle. Hiçbir derdi yok. Yaşlanmak yok. Tuvaleti yok, şusu busu yok, hiçbir şey yok böyle. Huzur, mutluluk, en zirvede. Böyle hayat dolu bir kadınca böyle. Ya Adem ki onda iyiyelim, ölmeyelim. Yaşamak istiyor. Adem babamız, olmaz Havva. Allah bize onu yemin dedi ama. Şeytan yemin etti mesela muhtemelen. Ve kâsime hüma. Yemin etti. Ben size iyiliğini istiyorum bu şekilde böyle. Adem abi burada yanıldı, işşata yanıldı, işşata yanıldı böyle. Adem babamıza göre hiçbir varlık yemin edemiyor Allah adına yalan yere. Ona kandı. فَلَمَّا ذَاكَ شَجَرَتَ Hazava tuttu Adem'in elinden, o götürdü. Önce kendi aldı, yedi. Sonra eli kopardı. Artık neyse o, tam bilinmiyor. Yasaklanan meyveydi. Eli kopardı, Adem'in ağzına ok soktu. فَلَمَّا ذَاكَ شَجَرَتَ Onun tattıkları anında var. Ekela girerdi kendini böyle. İlk anda etliyama, sevatıyama, cennet giysileri döküldü, ayrıldı. Çıplak kaldılar bu dönemde. Edep bir yere tabii meden çıktı böyle. Tabii koştular, ağaç yapıp aldılar, yapıştırıp öttü, edep örttüler bunlara böyle. Tabii hep anladılar ama ikisi beraberce. Yanlış yaptılar, hata ettiler, günah işlediler böyle. Titriyor olarak böyle. Ne olacak şimdi acaba halleri böyle böyle. Ne olacak acaba halleri? Titriyor olarak ikisi böyle. Böyle bir kâle bitu, inin bakalım aşağı. Hubut, aşağı inin bakalım. Çıkın cennetten bakalım. Çıkın bakalım cennetten. Bazı gibi aldım. Bazı düşman olarak böyle. Yani şehit aramızda düşmanlık olarak. İnin bakalım. Velevküm filerdi, sizin yerde var, dünyada var. Müstakarrın yaşam koşulu uygun yerler var, istikrar yerleri var böyle dünyada. Tabii dünya ne o bilmiyorlar, cennet henüz daha böyle. Yani böyle de cennette sizin yaşam koşulu uygun yerler var. Ümmet-i ilahin meta var, gece içi de var, gece de var. Ebedi hayır, ilahin. Belli bir zamana kadar dünyada yaşam koşulu olacak, meta olacak. İmiş o böyle. Yani zaman ağır zamanda dünyada gidiyor, bozulacak ama muhtemelen bakın. İlahi böyle. Ağırdan yaklaşınca dünya doğal dengeler bozulacak muhtemelen böyle. Yaşam koşulu zorlaşacak böyle. Doğal gıda kalmayacak muhtemelen böyle. Hayat zehir olacak hayat muhtemelen böyle. Huzur kalmayacak dünyaya kadar böyle. Adem Aleyhisselam gece indirildi bunu. Dünyada olmak gideymiş yani böyle. İndirildi. Eski adı Serendib. Hindistan şu anda bir adadır Hindistan'ın güneyinde. Hatta Hindistan'ın güney doğusunu düşünüyor. 35 kilometre Hindistan'a böyle. Ada şu anda. Eski adı Serendib. Adı olduğu Seylan. Hani meşhur Seylan çayı. Oradan gelirdi. Şimdi adı da Sri Lanka oldu şu anda böyle. Sri Lanka. Oraya indirildi böyle. Dünyanın en doğal yeri orasıymış o adamın. En doğal yeri böyle. Her bitkileri, çiçekleri, hepsi orada mevcut orada böyle. Hazreti Abba'da indirilir Cidde'ye. Aslında Cedde. Cedde büyük ana demektir. Cedde. Nerede bu? Mekke'nin 70 kilometre şeyinde, deniz kıyısında. Kızılınız'ın kenarında. Hem cehennetten bundan sürüldü, bir de ayrı düştü birbirine. Yani birbirini aşırı seven Adem babamız Ahu anamız da böyle. O kadar huzur, mutluluk hayatları böyle. Yani zirvede her rahatları böyle. Yine gayet bir aşık bir seviyorlar, duyamıyor birbirlerine. Hem cennetten sürgün, hem de birbirine ayrıldılar böyle. Tabii ne yaptılar? Tevbe etti muhtemelen böyle. Tevbe etti, ağladılar, yıllarca ama. Büyüklerin tevbesi kabul affolmuyor. Büyüklerin tevbesi muhtemelen böyle. O cenneti yaşayan, onun Adem'imiz daha peygamber değil rivayetleri muhtemelen böyle. Ama işrat aldandı orada, aldandı. Fakat ne de olsa hata etti, günah işledi böyle, günah işledi. Sonra Mevlam ona ilham etti, bir duayı, Rabbin Zilal'in Füsana duasını. Onunla Allah'a tevbe etti. Muharrem ayının 10. günü günah tevbesi kabul oldu muhtemelen böyle. Tebrik kabul oldu. Melekler koştu, belli melekler geldiler. Ya Adem, seni tebrik ederiz. Mübarek olsun tevben derler. Sevindim melekler. Adam tabii çok sevindi o da orada. Tebrik olunca aklına eşi Havva geldi şimdi. Kaç yıl aklına gelmedi. Korkudan Allah korku titriyor. Ah acaba Havva nerede acaba böyle. Ya bulamıyor tabii bunu böyle. Sonra ben ona izin verdi, Mekke'ye gitti. O zaman Mekke'de tabii şehir yok. Bulunduğu yerde başka bina vardı. Adı Beyt-i Mamur'du. Tek inci yapılmış, tek para. Yani böyle birikimek değil böyle. Be. İki kapısı var doğudan battan. Aşağı yerden de bir kapıları böyle. Üstüdür bugün böyle. Melekler onu tavap ederlerdi. Adına bağımlısı işte oraya gitti. Sendip'ten. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, dünya haritası çok değişti. Yani kıtalar değişti, karalar değişti, bazı yerler battı, zaman zaman böyle her şey oldu. O zaman Sendip insana birleşikmiş henüz böyle. Şu an ayrı tabii insandan, 35 kilometre uzaklığında şu anda. Adına bağımız tavaftan sonra işte bir etrafı dolaşmaya çıktı böyle. Tabii gözü gönlü Hazreti Havva'da. Çıktı, Arafat'a gitti. Orada bir küçük bir dağ var. O da Cebel-i Rahme. Rahme dağı, üzerine çıktı muhtemelen böyle. Şimdi bakındı. Uzaktan Müzdelife'de Hazreti Havva'yı gördü. Hazreti Havva yakın tabi orası, ciddiye yakın orası böyle. Birbirini oradan gördüler. Orada birleştiler sıra. İşte birincisi bu muhtemelenler. Adem Hanım'ın tevbesi 10. gününde kabul oldu. Demek ki o günü çok tevbe gerekiyor. Yani günahlarımızın hatırlayan böyle. Adem Hanım'ın bir tek günah vardı. Bizim kimi kaç milyon günahımızın hatırlayan böyle. Şimdi gelelim inşallah Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin kurtuluşu, kale oturuşu. Bizim Mevlam buyuruyor. Ankebut suresi 14'te sanayım. Velekal esnanu ila kavmihi. Velen biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik. Kavmine. Hele bise fihim o kavminde eğlendi. Yani peygamber yaptım. Elfe sene, bin sene. İlla hamse amen 50 eksik. Yani 950 yıl göre peygamber gönderdi. Nuh Aleyhisselam dönemi diyor en doğal dönemiymiş, en doğal dönemi. Tertemiz hava muhtemelen. Mikroşim hava da böyle. Tertemiz hava. Suları berrak, her şeyi böyle tertemiz doğal hayat. O kavmin ömrü uzundu, boyları uzundu, hep sağlıklı demektir. Yok da hastalık onda böyle. Nuh Aleyhisselam dönemi 950 yıl onunla iman davet etti böyle. Nuh Aleyhisselam kavmine kadar, gelinceye kadar, Adem babamızdan ona gelinceye kadar dünyada Allah'a şirk koşu olmamış. Yani bir şeye tapınma putuna olmamış o zaman kadar böyle. Yani mümkün olaylar. Yani kişi olarak olmuş böyle, günah işleri olmuş böyle. Yani topluluk olarak olmamış adına kadar böyle. İlk olarak, ilk burada tapma Nuh Aleyhisselam kavminde başlamış bu dönemler. Bunların 5 tane putları vardır Nuh kavminin. Bir adı Ved'i. Su'a, Yeguz, Yevuk, Nesir. Yani böyle. 5 tane putlar. Ne bunlar böyle? Bunlar insanmışlar zamanında, yaşamış insanlar bunlar. O toplumda sayılan, sevilen, akılın kişilermiş bunlar böyle. Bunu ölünce, tabi bunlar yaşadıkları dönem farklı dönemlerde, ölünce onları sevenler, onun adına onu heykeli yapmışlar. Yapmışlar. Bunu tabi dikmişler bir kere, aşiretlerin başına dikmişler bunları böyle. Derken onları alma diye, onu topluyorlar bazı günlerde. O anmadan sonra artık bir tapmaya dönüşüyor bu. Bir ilahlaştırma putları. Allah'a saygı tören derken, şubu derken, böyle saygı duruşu derken, ilk oraya putçu hareketi orada başlamıştır. Yani. Heykelleri putlaştırma böyle. Yani hasta ondan şifa istiyor. Her şey ona yardım istiyor bundan bu şekilde. Nuh Aleyhisselam 1000 yıldan tabi fazla yaşadı. 40 yaşında peygamber oldu. 50 sene daha yaşadı Nuh tufanından sonra da. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam'dı. En çok dövülen muhtemelen böyle. En çok dövülen, taşlanan, hakaret arayan peygamber böyle. Durmadan, bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan muhtemelen böyle. Her şeyi sineye çekerek göze alarak insan Allah'a davet ediyor. Bırakın şu taş parçalarını. Bunlar mı ilah? Ne yarattı bunlar? Ne yaptı bunlar böyle? İnsan davetleri böyle. Vay ise bizim putlarımıza, heykellerimize efendim hak edislerden bunu tekme, tokat, taşlama, topla vurma muhtemelenler çok zaman artık bayılırdı. Kendi gelince bakardı ki eli kırılmış, yüzü yarılmış, kanlar içerisinde sürekli emniye giderdi. İyileşti mi gene çıkar, yani adam muhtemelen böyle. Gece gündüz muhtemelen. Uğraştı, uğraştı. Dedi ki buna kavmi Musteber, kâlu ya Nuhu, kacadetene, ya Nuh dediler şimdi buna kavmi. Sen çok güzel uğraşıyorsun. Şeyse cizalene, bu cizalet için uğraştın, çoğaltın. Feytin mâ tevdine inkme sadıkın. Eğer sadıksan, vaat ettiğini o azabı getir bakalım. Buna vaat etmiş ki tufanı, tufan nedir? Su boğacaklar tersi böyle. Yani küresel bir afet olacak. Bütün dünya su kaplayacak. Boğacaklar. Melam'ın duasını bildirdi. Neden ki eğer sen gerçek şeysen getir bakalım azabı. Yağsın bakalım tufan, yağsın bakalım. Bunu deyince tabi muhteremler artık bir meydan okuma oldu bu Allah'a karşı Celle Celaluhu. Başladı, alametler başladı. Önce ısı dengesi bozuldu muhteremler. Başta sıcak var böyle. Aşırı sıcak böyle. Bunaldı bunların sana böyle. Dereler kurudu. Kuyudan suyu çekildi böyle. Ağaçlar kurudu. Hiçbir ot bir kama. Hayvanlar aç muhtemelen böyle böyle. Bir de doğumu Ramazan'ı aldı muhtemelen. Doğum olmadı muhtemelen böyle. 40 yıl doğum olmadı muhtemelen böyle. Yani çürük çürük boğulmaması için bak. Boğulmaması için ancak 40 yaşından büyükler boğuldu muhtemelen. Tabi su dengesi bozuldu. Isı dengesi bozuldu derken artık abdülün yolda öyle eşeklerin, köpeklerin işini yeme başlar bunlar muhtemelen böyle. Ölmüşüm bunlar bu şekilde. Ama gene yola gelmiyorlar muhtemelen böyle. Kıtlık, başta sıcak, yanıyorlar. Su yok muhtemelen. Su yok böyle. Gidiyor yine putlara gidiyor böyle. Ona yalvarıyorlar. Gelmiyorlar. Mevlam buyurdu Nuh Aleyhisselam'a, vasna-i fülke bir ayrına, yağını gemi yap bakalım. Vasna-i fülke, yap bakalım gemiye. Ya nedir gemi? İlk yapacak gemiyi, bilmiyor. Onda eve ne yapmışlar insanlar? Ay kütüklerini, kalasa birini bağlayıp, iliflerle suyun gitmişler suyun beri, yakın yerlere böyle. Mevlam, yağını yap bakalım gemiyi, bir ayrına ve vahyana, gözetimizde, bizim vahyimizde. Nuh Aleyhisselam bıraktı artık peygamber adı bıraktı muhteremler. Gemi yapma başladı böyle. 2 senede gemi yaptı muhterem böyle. 1200 arşın uzunluğunda 600 arşın eninde falan başladı. 3 kat. Gemi yaptı Nuh Aleyhisselam. Yaşı 1000 muhterem. 1000 yaşında. Ama sakalına, saçına tek beyaz yok ama. Herkes öyle o zaman böyle. İlk beyazlama İbrahim Aleyhisselam'la başladı böyle. Saçlarına bir simsiyah, suatlı, enerjik mesela böyle ormanda. Baklar ki bu putperestler, müşrikler Nuh Aleyhisselam'ın bıraktığı peygamberliği Neccar diyorlar yani. Marangozla başladı be. Bir şey yapıyor. Gemi yapıyor. Başta gülüşmeye. Hakikaten demiş, sen mecnun delisin mi dedi be ya. Yani ormanda, deniz uzak bir yerde ne olacak bu gemi orada burada. Hatta şu oldu muhteremler. Sır Nuhal hakaret için tuvalete gelen gemi pisine başladı. Gemi baktım böyle. Büyük abdestine böyle. Tuvalete gelen gidiyor gemiye, yani o kavmin tuvaleti gemi olmuştur böyle. Tabii yani elin tabi gelmiyor. Üstlerini yapıyorken altına tuvalet yapıyorlar. Artık gemi tam neyse bitmek üzereyken Rabbim'e bir hastalık verdi. Yani ilahi kudret muhtemelen, Allah'ın kudreti muhtemelen ya. Ne hastalık verdi? Üğüz demi bir şey böyle, kaşıntı. Tırnak kaşı böyle. Kaşırken artık tırnaktan batırıyorlar. Kan çıkıyor, derileri sıyrılıyor böyle. O kadar kaşınıyor, kaşınıyor. Hep bütün bedenim böyle, beden böyle. Uyku yiyemiyorlar böyle. Bunlar kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor böylece. Bir gece biri tabii uyuyamıyor bu kaşınıdan. Tuvalete gelmiş. Üşermeden gemiye gidiyor bak burada böyle. Sunu hakan oldu Hasan böyle. Gemiye gidiyor böyle. Tuvaletini yaptım. Tam kalkacak. Ayağa kaydı. Eli battı şişeye. Eli battı tutun böyle. Battı ama elinin battığı yer o dışkılara iyileşti ama neşi kaçırdı. Allah Allah. Öbürünü batırdı. O da iyileşti. Aldığı eliyle beni sürdü muhtemelen böyle. Nereden bütün sürdü o şeyler bisiklet sürdü. Koştu geldi kavmine. Müjdesine var. Gidin bakın o sihirbaz da haşa böyle. O gün pislik iyi giriyor insana böyle. Koştular gemi muhtemelen böyle. Ama tırnakla ver, sildiler böyle. Tertemiz oldu böyle. Tabii gemi böylece. Sonra tabii kısa öz yapıyorum muhteremler böyle. Vatikan Mevlam buyurdu. Vefaret tennur. Tendur hava anamızın ek pişirdiği bir taş fırını varmış. Hava anamız muhteremler. Taş fırını, ekmek pişirdiği böyle. Buyurdu Rabbim yanu o tendurun bulduğu yerden su fışkıracak. Sıcak su. Tazikten böyle. Gürültüyle böyle. Muazzam bir sesle böylece. Hem o zaman al bakalım, her hayvana bire çift, erkek dişi, mümin al bakalım böyle. Az yemeden ama, 1000 yılda 72 kişi var dedemde. Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı, biri adı Kenan, o da kabre ve bırak kaldı dedemde. Eşi de bilmedi muhtemelen böyle. Aile, o da bilmedi muhtemelen böyle. Yani kabre falan da böyle. Bindi bunlar gemiye muhteremler. Öyle vakitleriydi, gökyüzü karardı. Ama nasıl be, simsiyah böyle. Tabii güneş görünümü yıllar hatta küçük göründü böyle, simsiyah. Önce sevindi bunu kavmi, müşrikler. Yağmur yağacak diye sevindiler böyle, bulut görünce böyle. Baklar ki ya bu yağmura benzemiyor bu. Hava gerildim, elektriklerim oluyor böyle, patlıyor sıkıntı böyle. Korku bir hal oldu bunlara. Tabi gittiler putlarına yalvaran beye. Etmen tavayla muhteremler. Derken gökten başlıyor yağmur yağmaya. Zaten 7 yıl tek bir yağmur düşmemiş gerisinde muhteremler. Yani hava sıcak, denize buharlaşma oluyor. Böyle onları atmaya desip depoluyor muhteremler böyle. Atmaya böyle. Sanki gök yarılmış gibi böyle, tanıtıyor böyle. Muazzam başladı, yağmur yağmur başladı. Tabii müminler bindiler. Hayvanlar bir eşi bindi. Yiyecekler aldı bunu aldı bu şekilde. Binler gemiye. Gemi başladı yürümeye. Yani biz de mecra ve mürsaha. Allah adıyla gidecek, Allah duracak. Yani dümen yok. Kaptan yok oturanı böyle. O gemi mucizevi bir gemi yani. Haşa, buhar kazanma yoktu aşırı benim de. Sonra muhteremler ne kadar sürdü? 6 ay. Recep ayında başı bindiler. Ve 10. güne kadar bindiler. 10. güne. Dağlar gibi dalgalar ama böyle. Yani 100 metre, 200 metre, 500 metre yüksekten dalgalar muhteremler. Dağ böyle böyle böyle. 25 metre sallanıyor muhteremler böyle. Sallanıyor. 6 ay içerisinde hiç gökyüzünü görmediler. Görünmüyor bu kapkara be. Yer görünmüyor. Bir tek dağ, tepe, ağaç görünmüyor. Her su kapladı. Devamlı yağmur adam böyle. Devamlı yağmur etti. Sonra tabii sonuç oldu şimdi. Mekke'ye denildi. Yerdü bil'im ma'eke. Ey yer, tut bakın suyunu. Emri geldi. Ya arz, toprak, yer. Suyunu yut. Baş çekil muhtemelen. Veya sema, ey gök. Akli, kes dünya bakalım. Kesin muhtemelen. Bulutlar çekildiler. İlk olarak mavi gökyüzünü ve güneşi gördüler muhtemelen. Gördüler. Mükudil emri, mükudil mavi ve su çekildi. Su tamamen çekildi. Tamam mı? Yani çekilme su başladı. Mükudil emri ila emir yerini buldu. Emir böyle. Yani nereye kadar su kaplayacak? Yani milimi, santimiyle baktı. Ona oldu böyle böyle. Yani bu iş öyle böyle karmaşa değil. Allah'ın takdirinde su ne kadar yükselirse iş yerine buldu. Vesala Cüdeyye ve kim oturdu? Cüdeyye Dağı'na oturdu muhtemelen. Oturdu böyle. Oldu böyle. Yani Cüdeyye Dağı'na kadar su çekildi. Açtı gene su. Ne de bu Cüdeyye Dağı muhtemelen? Şırnak ilinin ilçesi var. Silopya. Orada iki ırmak var muhtemelen. Dicle ile Hezir ırmağı var böyle. İki arasında bu Cüdeyye Dağı muhtemelen böyle. 2000 küsur metre yüksekliğinde. Demek ki bakın 2000 küsur metreye kadar su çekilince oturuyor muhtemelenler. Diğer yerler daha su altında muhtemelen böyle, böyle. Altında. Tabii ne yap çıkınca bunlar böyle? İki rekat şükür namazı kıldılar muhtemelen böyle. Ondan sonra insanlar bunun soyundan geldi muhtemelen. Üç yolu vardı. Hamsam, Yafes diye. Ondan soyundan geldi insanlar böyle. İşte Nuh Aleyhisselam gemisinin karaya oturduğu günde Muharrem ayının 10. Aşure günüydü muhtemelen böyle. Bu Aşure gününe hadiste geliyor Yevmi Aşura'e. Aşure günü deniyor. Aşure günü. Şimdi Türkiye'mize, ülkemize muhteremler ne akla geliyor aşure deyince belli tatlı yapıyor öyle. Nohuttan, fasulyeden, buğdaydan yapılan tatlı akla geliyor böylece. Halbuki nedir aşura? 10. anlamında. Aşure 10. Aşura, menü sigasıyla 10. gün demeli. 10. günü. Bu aşure yapmanın muhteremden dinde bir yeri yok yani böyle böyle. Yani farz değil, var sünnet değil, müsab değil muhteremden böyle. Bir adet Türkiye'den böyle böyle. Yani dünyada yalnız Türkiye'de bir adet olmuş, gelenek olmuş, aç tatlısı böyle. Biraz da Muharrem ayında yapmak böyle. İlim yapacaklar bu noktada böyle. Eğer bir şey dinli olmayan bir şey dine sokulsa, yani dini bir sanki bir sıvap yapılırsa, o zaman bidata giriyor böyle. Bu ne yapmak gerekiyor? Muharrem ayında mesela muhteremler ikram etmek sıvaptır böyle. Aşırı yapmadı mesela, züttaç yap, Muharrem yap mesela, başka bir şey yap mesela böyle, meyve al mesela, biber böyle, neyse böyle. Bu yapmak şart değil muhteremler böyle. Ama insan arada bir yapabilir başka zamanlarda böyle. Günah yok muhteremler. Ama yani aşırı Muharrem ayı yapılması lazım diye böyle. Yani peygamber zaman yok diye böyle bir şey muhteremler böyle. Sonra bu ülkemizde bu, Türkiye'de bu. Yani ben gezdiğim İslam ülkelerinde Muharrem'de orada bulundum. Böyle şey bilmiyorlar tabii. Bilmiyorlar, beş yılda böyle böyle. Aşırı diye böyle. Üçüncüsü muhtemelen İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam biraz Urfa'da. Kale var orada muhtemelen böyle. Yani canlı delil kaynak böyle. O balıklı göl oraları o iki tane diken taşlar, mancınık taşları, bunlar canlı kaynak ufada mıdır? Böyle. Sıra İran doğduğu yer, doğduğu yer, o kaynağın altında, orada yedi kaynak şey vardı, mağaralar vardı, böyle, yedi mağaralar derler onlara böyle, doğduğu yerde onun mıdır? Böyle. Babil hükümdarı vardı, Nemrut diye, Nemrudu diye. Kanlı bir diktatör böyle, böyle. Azgın. Onun zamanında insan tapınıyorlar, yıldızlar tapınıyorlar, o Babililer. Ve Belli'nin adına heykel yapmışlar. Ondan mabetleri vardı. O dikmişler bunları böyle. Nemrut tek adam onda böyle. Yani Mezopotamya bölgesine hakimmiş o dönemde bu dönemde böyle. En ülkü dünyanın o anda böyle, o durumda. Hastası keştik. Bir rüya görüyor. Çok korkuyor ama derler. Çok korkuluyor. Korku bir rüya görüyor. Çare menecimlerini, rüya yorumunu anlayanları, bunu yap bakalım yorumunu. Dinliyorlar bakın rüyasını. Diyorlar ki, bir şey doğacak bu kavimden, toplumdan. Helak ondan olacak, helakın. Böyle. Yani tahtın sarsılacak. O da ne yapıyor bu sefer? Doğumu engel olmak için, doğuma. Yasaklı doğum muhtemelen böyle. Bir ayırdı beni. Ne kadar ergenliğe eren çocuk varsa, onlar erkekler aldı muhtemelen bunları. Bunları şeyin dışına çıkardı. Yani kadınlar, ufak çocuklar kale içine kaldılar Urfa'da. Ama Allah'ın takdiri tabi bozulmaz, değişmez, ertelenmez de böyle. Vakit saati gelmiş. Nemrut'a saraydan bir şey lazım geldi. Tabi saray kale içerisinde. Kendi dışarıda. Birini gidip burada olması gerekiyor. Kendi gidemez tabi kendisi böyle. Kimi gönderse, erkek tabi yok o kadın böylece. Kimi göndersin? En güvenli biri vardı. İbrahim Aleyhisselam babası. En çok ona güveniyor böyle. Azer adında. En çok ona güveniyor böyle. Çağırdım bunu. Azer gel bakayım. Böyle böyle sadece bana şu gelecek. Şu gelecek bana. En güvendiğin sensin. Abi gönlümü sarsma böyle. Hemen git, hızlı git böyle. Sakın böyle evine uğrama. Kadınlarla görüşme. Saraya gir falan onu al. Hem buraya gel bakalım böyle. Sözün söz, putur adına, yemin. Azer hemen hızlı geldi, gerçekten sadıkmış Nemrut'a karşı. Ona tapınıyor yani böyle. Ama bunu kadına gördüler muhtemelen de. Erkek görmemişler kadınlar uzun zaman. Ooo erkek gördü, şaşırdı kadınlar böyle. Erkek derken böyle, hanımı duyuyor bunu böyle. Hanımı koştu geldi, tuttu eline bunu çekti, eve götürüyor bunu böyle. Zorla böyle. Tabii birkaç dakika kaldı ama hanım hamile kaldı muhteremler. Yani onun doğum kontrolü, doğum yasağı Allah geçe çıkalım muhteremler böyle. Tabi sonradan zamanla tabi ama İbrahim Aleyhisselam ve annesi yani ona hamile kaldı. Ama gizliyor böyle. Kureyş'e bunu söylemedi. Öldürürler diye böyle. Doğumu gelince gece gitti. Kardeşinden mağara böyle. Giden bir yere muhtemelen doğum yeri böyle. O da su da var içinde böyle. Rabbim suyu onu yaratmış böyle. Yani zemzeme benzeyen bir tadı var o suyunda. Oraya gitti annesi gece. O doğum yaptı orada muhtemelen böyle. Tek başına böyle. Yaptı oradan gizlice. O gün orada kaldı emzire kendisini. Ve akşam üzeri tabii eve gelecek şimdi böyle. Evine geldi. Kale kapısına içeri girdi. İçeri geldi. Ama o uyumadı o gece. Yeni doğan bir gün çocuğunu bıraktı mağarada. Etraf, aslan, kaplan, kurt hepsi var hayvanlar, vahşi hayvanlar etrafta böyle. Zor sabah yaptı. Sabah halkı çıkınca böyle dışarı tarlaların bahçelerine o da çıktı. Bir mağaraya baktı, ödü patladı. İki aslan duruyor mağaranın kapısında. Eyvah! Bunlar parçalamış beni yorumladı böyle. korktu. Aslan bile konuştu Allah'ın izniyle. Ya bacım gel korkma dedi. Bir İbrahim bekliyordu beni böyle. Sana teslim edildi. Geldi baktı. Bir şey olmamış kendine tabii böyle. Onu, o da su da vardı. Yıkadı, emzirdi şeydi. Bu şekilde epey birkaç sene baktım. Vardı böyle. Sonra tabii zaman geldi artık. Eski çocuklar ve doğan çocuklar onların yaşlı gibi göründü. Çabuk gelişti. Yaşı idai şey göründü. İbrahim dedi, ben seni de şehre götüreceğim. Ne demek şehirhanede? İşte evler var, dükkanlar var, insanlar var, çocuklar var. Allah Allah. Neresi yok bunlar böyle? Mağara büyük burası. Oo, mağara karanlık mağara böyle. İşte şöyle şöyle muhtemelen aldığını getirdi bu şekilde böylece. Ağaçlarda put yapardı muhtemelen. Ağaçlarda put yapardı böyle. Satar onları böyle. Ondan bir bayramları varmış bunların. Bu Babillerin. O dini yani bayramlar onlara göre. Önce sabahtan pushaneye geliyorlar. Oraya geliyorlar. Orada putları. Onlara yemek bırakıyorlar. Onlara saygı duruşu yapıyorlar. Tapınıyorlar. Gidiyorlar şehrin dışına bayram yapıyor. Dönüşte yine oraya geliyorlar böylece. İbrahim sen de geldiler buna, eli buna. Biliyor putları sevmiyordu o böyle. Peki biraz yürüdü. Hastam gibi yere uzandı, oturumu tanımam. Ele meriz, hastanım ben gidemeyeceğim dedi baktım böyle. Ondan sonra, onlar gittikten sonra aldı ele baltayı, gittim oturumlar. İlk geç kapıda büyük put var, ona dokunmadı. Hepsi kırdı, gittim oturumlar. Parabaytı bunları böyle. Baltayı bir putu omuzuna astı ben. İnsan şeklinde, erken tabii. Akşam önce geldi, baktı, putları paramparça olmuş böyle. Bunu kim yaptı? Yiyem yapmışım bu şeyimden böyle. İbrahim sen bunu yaptın. Ya putlara sonra bakalım. Ya dedi işte aklı yok mu size be? Buna tapınıyorsunuz size korusun diye. Buna kendini koruyamıyorlar. Bak. Buna kendini koruyamıyor putlar. Nasıl size korusun bunlar bu şekilde? Niye Allah kulluk etmez bu şekildeyken böylece? İşte bir Nemrut'a kadar gitti bu sefer duyuldu. Kali harikuhu. Topladı adamlarını, Nemrut büyük adam topladı böyle. Ne ceza böyle İbrahim'e. Ölüm olacak da nasıl ölüm olsun böyle? Yani etkin bir ibretli olsun diye. Dedi ki kalü harikuhu. Onu ateş yakın böyle. Ve sonra tekim ilahlarınızın yardım edin bu şekilde böyle. Bunun üzerine emir öneriyor muhteremler kadının altına. Yani baltığın olduğu yere. O semreye onun taşın başladı. Bir hafta onu taşıdı böyle. Hatta hastaları bile beynine putlara bir şeyim katkı olsun diye böyle yani sürünerek birkaç yolu getiriyor böyle. Getiriyor böyle. Doğa gibi onunla yüklüyordu. Tuşlara bunları böylece. Nemrut kale üzerinde emir verdi askerlere atı bakımı atışın böyle. İbrahim Aleyhisselam'ın tam çok sordular. İkene bağladılar. İkenesine bağladılar. Az kaldı bunu. Atamıyor ama alevden. Alev yakıyor. Alev muazzam yakıyor. Yanaşamıyorlar. Atamıyorlar. Bu üzerine karar verdiler. Mancınıkla, mancınık böyle. İki devletikler şey böyle kale üzerine baktılar böyle. Oradan bir demir. Bir de böyle sancak geldi. Sancak gibi böyle. Çekilip atacak böyle. Vuracak. Oturdu mancı üzerine İbrahim Aleyhisselam. Daha genç mi? Çok genç daha böyle. Hatta 10 yaşındaymış. Yani rivayet ediliyor böyle. Otu üzerinde sürüsle bakan böyle. Tapınıyorlar putlarına. Yani ayin yapıyor, kendine göre yapıyorlar. Bir melek. Allah'ım bana izin ver. Hangi melek bu? Rüzgarı esiren melek. Ona bakan melek böyle. Rabbim bana izin ver. Gideyim bir burada koparayım. Ateşinden baştan yağdırayım bunları böyle. Git bakalım. İsterdim. Et bakayım verdim böyle. Yani ya İbrahim ne olur izin ver. Sana yardım edeyim ben. Sen kimsin? Şu melekim böyle. Sen işte bak böyle. Sen işte bak bakalım böyle. Arkadan yağmur bakan böyle geldi, istemedi. Tam macu çekilmiş Cebrail aleyhisselam. Dayanamadı. Allah'ım bana izin ver. Ben onu kurtarayım İbrahim'i. Yanamaz, dayanamayacağım. Git, isterse yardım, isterse ama. Tam macu çekmiş böyle. İbrahim, ne olur izin ver, seni kurtarayım. Ya sana iti yok bir tanecim. Allah yalvar. Allah beni göre biliyor. Al dedi, olsun. Ben ona razıyım anı taktığına bir şeyle. Mena buyurun muhteremde. Kulla ya nâru ateş. Kulün beres ala İbrahim. Kulün berden soğuk ve selamen. Ama üşütme. İbrahim Bey. Yani İbrahim Bey böyle. O anda ateş alevleri yanı şehir böyle. Bağını yaktı böyle. İpe bağlamışlar. İki eli böyle, iki eli böyle. Ortası düştü muhtemelen. Atıl düştü böyle. Düştüğü yer yeşillik oldu. Çimenlik oldu. Gülgürsan oldu. Bir de su çıktı orada muhtemelen. Sonradan ama tabi bunu göremiyor ama. Alevler yükseliyor, alevler böyle. Daha çok alevler böyle. Düşün, onu yandı bir artık. Kemik eridi bunun kendisine böyle. Oraya düştü oraya. Su var. Abdest aldı. Namaz Allah kılacak ama çıplak, çıplak. Utun Allah'tan cenneti onunla namaz kılmaya. Cebrail aleyhisselam geldi, onu gömmek için cennete muhtemelen getirdi böyle. İrem giy bakalım bu dedi böylece. Onu giydi, namaza başladı böyle. Ancak bir hafta sonra, bir hafta sonra artık alevler kesildi, su kor oldu böyle. Daha gibi koran böyle. Kıpkırmızı yakan kor böyle. Nemiş çıktı kalenin üstüne bir kuleye çıkıp oradan baktı. Allah Allah, İbrahim namaz kılıyor. Bunu işçilik böyle etrafında. İbrahim bağırdı. Ne oldu sana? Ben Rabbim yapmadı işte beni böyle. Buraya gelebilir misin? Benim gelirim tabii böyle. Yanlayak yürüp gelin muhtemelen bu şekilde. Sonra tabii bu kısa kısaya muhtemelenler. Dedi ki, senin Rabbin çok kuvvetliymiş dedi bu şekilde. Bana gönül askerlerini, askerimi alayım. Sen abim savaşan bakalım. Kim konuya bakalım bu şekilde böyle. Yani hem Allah'a karşı gelemezsin bu şekilde. Karşıyım bu şekilde böyle. Peki öyleyse. Nemrut çıktı kalenin dışına. Askerini topladı. Bu kılıçı eline aldılar. Gökten bekliyor. Asya gelsin bekliyor. Böyle. Melekler yalvarıyor. Allah'ım izin ver. Biz şunları mahvedelim bunları. Yok der abim der böyle. Ne olacak? Sinek. Sivrisinek kimdir? Sivrisinek böyle. Ama zehirliymiş bunlar böyle. Yani farklı bir sivrisinek, farklı. Sivrisinek. Bunlara buğz anlattı onlara böyle. Kapkara benim durum. Bütün gün kapan benim durum. Kimini kaç trilyon an benim durum. Geldiler böyle. Hem bütün askerlere, hepsi ona geldi bunlara böylece. Tabii yani birer miligram bile kan hepsi bir tanesi. Yani kilolarca kan hem de kişilerin hepsi düşüyor böyle. Nemrut kaçtı. Odasına kapandı muhtemelenler. Kale şu anda ayrı odası vardı onun kendisi böyle. O da ben görmüş işler diye orada yıkılmış oraları böyle. Ona kapandı. Cahibi kapadı. Bir sinek biraz bir yer toplanmış. Kanadı biraz sakatmış kanadı muhtemelen böyle. O geride kalmış. Topal sinek. Bir geliyor baktı. Askerler orada bitmiş. Kimse yok. Başladı ağlamaya. Ya Rabbi bana bir vasife ver Allah'ım be. Bu senin din düşmanına. Ben de bir benim katkı olsun bu savaşta, cihatta bu şekilde. Mevlam dedi git sen de Nemrut'a bakın, Nemrut'a bakın. Git Nemrut'a bakın. O falan odaya kapandı böyle. Geldi, camlara baktı. Hiç delik yok. Kapı kapalı. Oraya bir dolaşı baktı. Anahtar deliği bu. Anahtar var, anahtar deliği. Oysa girdi. Muhtemelenler girdi. Nemrut'un burnundan girdi muhtemelenler. Beynine gitti muhtemelen. Başlık kemiğini kemirmeye. İki asker çağırdı Nemrut, kafir. Kaba topuna vura vura dayanamadı ağzısı muhtemelen. Geber oldu muhtemelen böyle bence. Musa Aleyhisselam muhtemelen biri de o gün Kızıldeniz'i geçti. Mısır'dan çıktı Musa Aleyhisselam muhtemelen. Kavmiyle beraber çıktı oradan böyle. Yani gece. Firavun'dan kaçıyorlar bunlar. Kaçıyorlar, Firavun'dan kaçıyorlar. Yani Firavun, Nemrut aynı katilleri, kanlı diktatörler bunlar böyle. Diktatörler bunlar, kanlı. Artık tam artık denizi gördü karşıdan, Kız Denizi. Ona karşıdan Tir sarısına geçecek böyle. Yani Sina Çölü'ne oraya geçecekler. Tam denizi gördüler. Önde deniz var şimdi böyle. Bir aklına baktılar, aklına bir gürültü, toz duman. Abraham falan buna kaçtı karına, askerini almış, atlara giden vardı. Doğru kalkar bu şekilde. Başta ağlamaya, ya Musa ne olacak alemiz bak. Önümüz deniz. Girse gene boğulacağız. Arkadan bu düşman falan mı geliyor? Ne yapacağız? Allah beni beraber etti. Nimi Rabbi seyhidiyim ben. Rabbi benimle beraber, o bana emir verdi bu yeri. Üzülmeyin. Allah bize beraber seyhidir. Güzel bir yol açabilir, göster beni böyle. Derken Mevlam buyuruyor mu? Ya Musa elinde asası var böyle. Bir diyenek yani böyle. O cennetten gelen ma. Adem Aleyhisselam ona alıp gelmiş gereken. Vur bakalım denize. 12 kişi kabri de bunlar. Kabilesi İsrailoğulları. Bir vurdu böyle, vurdu böyle. Karşıya kadar yol muhtemelen böyle. 2 metre kadar denizli var ortalarında zaten böyle. Sanki böyle dümdüz böyle bir kez ölmüşüm böyle. Tam şalkıyla terazı noktada böyle. Dümdüz böylece. 12 oldu bu şekilde böylece. 12 kabri birden girdiler. Yani zaman geçmiş diye böyle. Tam bunlar artık böyle çıplak üzere karşıdan Firavun yetişti. Bir ot üzerinde yetişti ama Firavun görünce bu denizin böyle açıldığını görünce işi girmede korktuğu muhteremler. Ama orada girmesi lazım Allah'ın takdirinde. Orada boğulması gerekiyor. Askerle beraber ne olacak şimdi? Firavun atı aygır, erkek atmış böyle, iri at böyle. Onda Cebu Aleyhisselam bir kısa ata binerek göründü. Dişi ata muhterem böyle. Cebu Aleyhisselam'ın dişi atla beraber o açılan böyle kanaldan böyle girin üstü açık girince Firavun'un atını zapt edemedi muhteremler. At da dişi atın peşine gidince Firavun'un gidince askere girdiler muhteremler. En sona girdikten sonra başladı kapanmadan böyle. Kapan başladı. Yine atın aşağıya böyle kısaya kapanıp bakıyor bu şekilde. Ben iman ettim, beni sana inandı Rabbine. El an dedi. Peki asa et, emin kabile. Cebrahisselam dedi. Orada hepsi boğuldu su muhtemelen böyle. Yalnız tabii Firavun'u Mevlam oradan çıkardı. Yunus'un geçiyor, bunu bu kuzun koyu muhtemelen böyle. Buna zaman yoktu, ayet bakmıyor böyle. Mevlam Firavun'un suyunu üstüne çıkardı. Kızdenizli'nin kıyısındaki kum tepede orada kaldı böyle. Kaç bin yıl kaldı böyle. Kaç bin yıl kaldı. İşte aşağı 100-150 sene kadar önce muhteremler bunun şeyi bulundu orada muhteremler. Hiç çürümemiş böyle. Yani kıldığınız o çölde, çöl sıcağında çıplak bedeni çürümüş orada kaldı böyle, bunu buldular. Şu anda Londra müzede onun şeyi var muhteremler. Bedeni duruyor burada böyle. Secde halinde yatmışmışım böyle, korkulan böyle. İşte o günde, 10. günüydü muhteremler, geçti günü böyle. Eyüp Aleyhisselam şey olması, Eyüp Aleyhisselam'ın 10 tane oğlu vardı muhtemelen böyle. Şu hayvanları vardı kendisi. Çok sürü hayvanları vardı. Onlara imtihan için hastalık verdi kendisine. Bütün işçi hasta oldu böyle. Organları böyle. İyi bir şey mi bir şey derken böyle. Dışına vurdu hastalık. Dışı bir artık böyle yani şıvan gibi açılı yaraları böyle, irin akıyor birinden. Artık bunu istemeden şehir halkı böyle. Bir tek hanım buna sadık kaldı. Aldığını bunu Urfa'nın dışında bir mağaraya gitti. Mağara duruyor hala Urfa'dan muhtemelen gider. Görmüş de gidiyorlar Urfa'dan mağaraya böyle. Aşağı merdiven iniliyor aşağı muhtemelen böyle. İnir merdiven oraya böyle. Oraya gitti. Orada hanım bunu bakıyor oradan böylece. Nereye bakıyor muhtemelenler? Tabii bir geri yok. Bir şey yok böylece. Ona böyle iş yapmaya gidiyor, evini temizlemeye gidiyor. Ona ipek üretiyorlar. Ekmeği getiriyor, bir suyun içine yumuşatıyor bunları. Bulamaç gibi yapıyor, ya da boğaza kıvam yapıyor. Şimdi ağzı yaralı böyle, yani dili kaldı böyle. Bunlara bakıyor kendisine. Bir gün dedi ki hanımı, Eyüp, Sen Allah'ın peygamberisin sen böyle. Yok Allah'a dua et de, ben amin diyeyim de Allah sana şifa versin. Dur düşündü. Sor hanımına, ben kaç sene yaşadım sağlıklı, sıhhatlı, çok sene yaşadım tabii. Hasta hastayım, daha 7 sene. Utanam böyle, böyle bak. Utanam böyle. 7 sene sabredem böyle, böylece. Hanım yine gitmiş bir yere ekmek şey yapmaya, kazanmaya. Mevlam buyurmuş, ürküt bürücüke. Mevlam buyurdu, yayıp ayaklarını yere vur. Ürkül, yani bir tepindir beni. Beni kaldıramayalım ben böyle. Ayağını, iki topuklarını böyle, topuklarını böyle, sağ topuğunu, sol topuğunu, şöyle bir yere sür bakalım, bir şey vur, bir kap böyle böyle. Hazır muhteselin vardı meşterah. İki su çıktı muhtemelen böyle. Biri sıcak. Bunu da yıkan, içti muhtemelen böyle. İyi varsa ben sünnet ile o sıcaksa böyle, ılık seni böyle. Neresi çarpsa dışı geçti muhtemelen böyle. Sonra su içti, bir şey kalmadı yanında ben muhtemelen. İlk sağlık kalkı, hoşu böyle. Tabi ne yaptı? Şükür namazı gerekiyor tabi böyle. Mağarada. Hem orada o suyla abdest aldı. Namaz durdu böyle. Tabi peygamber namazı. Hanımı geldi şimdi böylece. Tabi tuvalete geliyor. Şeyi de olabilir tabi olabilir tabi. Hanımı geldi. Baktı işte bir namaz kılıyor. Allah Allah. Kim acaba namaz kılan burada bu şekilde? Dışarı bekledi onun çıkmasını. Fakat çıkmıyor bu namazda bu namazdayken. Neyse bir selam verdim. Dedi ki ya benim de burada eşim Eyüp var burada. Müsaade et ben de ona bakayım dedi böyle. Eyüp Aleyhisselam bu imtihan için. Unutsan şu Eyüp'e dedi böyle. Hastan bir oldu böyle böyle. Unutsan derken Allah'ın başına muhtemelen. Unutan ben onu dedi böyle. Sonra ben Eyüp ben dedim muhtemelen böyle. Yendi bu şekilde. O gün de 10. günü Muharrem'in. Aşure günü muhtemelen o gün böyle. Yunus Aleyhisselam balıktan çıktığı gün, Yunus Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam, Ninova var, hala var gene, Musul'un ilçesi şu anda. O dönemde Musul'dan daha büyük bir Ninova. Asur devleti zamanında yaşamış Yunus Aleyhisselam. Asur zamanında onların başkentiymiş Ninova muhtemelen, Ninova şehri böyle. Şu anda yine var, şimdi küçük ilçe, Musul'a bağlı şu anda böyle. Yunus Aleyhisselam kavmini davet etti, imana gelmeyince bana kızdı. Allah'ın emri gelmeden bıraktı gitti onları. Yani böyle terk etti nebet mahalle bu dönemde. Tabi günah işte nebet bu dönemde. Deniz kenarına geldi. Bir gemi hem yük var hem insan yolu taşıyor böyle. Kalkmak üzere. Bu da o gemiye bindi. Akşam üzeri gemi hareket ettikten sonra hava çok sakinken böyle hava bozuldu. Şimdi bir fırtına, kasırga muhtemelen, deniz, o su, deniz, dalgaları, malları işte bu şekilde artık gemi batacak. O zaman gemicilerinde bir deneyim varmış. Eğer kaçan bir köle, sahibi kaçan köle gemide olursa gemi batarmış. Onu atmak gerekir bir suya atmış, onun inancına göre böyle. Yani işte bir kaçak köle var şimdi böyle. Baklar, öyle insan yok, görünmüyor böyle. Kura çektiler. Bir sefer Yunus Aleyhisselam'a geldim tabi böyle. O zaman benim o kaçak köle böyle vardı. Allah karşısında beni böyle. Hatta bunu denize muhtemelen böyle attılar. Gece arasında. Gece karanlık. Yağmur, hava muazzam, yağmur, gök yarılmış sanki böyle. Fırtına, şiddet böyle, deniz dalgalı. Attılar bunu. Yunus balığı. Oradan aldı ismini muhtemelen. O dönem çok türler varmış Yunus balığının. Bir türü çok irimiş bunlar işte. O irilerin en iren birisi onlara oraya sevk ediyor, yönlendiriyor. Gemini hemen bekliyor başında. Atı attıkları gibi suya yuttu onu muhtemelen böyle. Yuttu onu böyle. Yunus balığında bir özelliği var. Yani diğer balıklar doğum yapmazlar. Yani denizin dibine atarlar yumurtalarını. Belki onları döller dışarı döller böyle. Yunus balığı, mesela balina gibi böyle balıklar, memeli hayvanlar yani bunlara böyle. Yunus balığı doğum yapar muhtemelen böyle. Yavrusunu doğurur, emzirir böyle. Nasıl emziriyor böyle peki? Yanaşıyor mu? Yok. Kışkırtıyor muhtemelen böyle. Yavru denir tabi, dalgada boşluyken, açıyor çocuk böyle, yavrusu, emziyor böyle. Bir de yunus balığı akciğer solunum yapıyor muhtemelen, akciğer solunum yapıyor böyle böyle. Diğer balıkların solungaç derler, solungaç. Solungaç da suyu alır, sudaki su erimiş oksijeni, bunu alır, akciğer fışkırtır. Solungaçı ile muhtemelen, kırmızı da solungaç da bunu böyle, durur böyle. Yunus balığı ise bu akciğer solunum yapıyormuş muhtemelen. Yani bu şekilde böyle. Neden böyle yapıyor? Su içinde fazla kalamıyor aklımdan böyle. Deniz altı aklımdan böyle. Yunus tahtaya bahırdı böyle. Deniz altı gemisi benziyor böylece. Yunus balığı ne yapıyor? Yunus içinde karnında Yunus arasam içine böylece. Hep su içine kalsa boğulacak. Boğulacak. Ne yapıyor? Çıkıyor. Su üzerine arada bir çıkıyor. Akşam solunum yapıyor. Temiz hava alıyor. Yunus sanatı onu da faydalanıyor muhtemelen bu şekilde böylece. Tabi Yunus Aleyhisselam, ümürlük insanlar belayı neden yine bilirler muhtemelen böyle. Anladığı meseleyi, tabi günahın bildiği başlığı orada tesbihata. La ilahe illa entehu inni kuntu alemin. İşte okuyayım işte muhtemelen böyle. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu min zalimin. Sırf onu devam etmez, sırf onu devam etmez böyle. Hep buna böyle böyle. Devam etti. Muhammed'ince böylece bir seher vaktinde 40 gün kadar kaldırıp ediliyor balığın karnında. Tam kesin bilmiyor. Seher vaktinde, Muharrem 10. günü seher vaktinde Mevlam balığı al bakalım emanetini böyle. Tabi balığa bir kusma gibi bir şal geldi. Sahile geldi. İncecik kum sahil. Yunus Emre'nin attı içinden böyle. Attı. Ama derisi kalmamış ama. Erimiş deri. Erimiş deri muhtemelen böyle. Et. Kıpkı et böyle. Bitki mi hali yemez. Eli kımıldan bir. Yani parmak kımıldan bir böyle. O durumda kımıldan bir böyle. Sırt düştü oraya böyle. Kuma. Ama yine Allah'a şükretti ki balığın karnı oranla böyle cennet gibi işin o deniz kıyısı tabi. Temiz hava. Açık da böyle muhtemelen böyle. Tabii tabii soluyor, şey yapıyor, rahatça nefes alma falan başladı, bir kere şey yapma başladı. Ama ne oldu muhtemelenler? Günüz olunca, güneş çıkınca geldi kara sinekler, sinekler geldi muhtemelenler. Toplandılar, baktı et. Konuda bitti eten böyle. Isırıyor tabii yapıyorlar. Bunlar kovma hali yok. Olur bu şekilde. Gel bunu dua etti tesbihat muhtemelen. Allah'ım sen beni biliyorsun bana yardım et bu şekilde. Böyle bir ayet işte böyle. Min şeritimi yaktayım ben o biri. Kabak ağacı yaptım. İlk ara. Böyle böyle. Başına böyle. Kabak o zaman ağaç şeklinde. Yani pek büyük değil de böyle. Yani ağaç şeklinde böyle. Kısır. Kabağın ne olur? Yaprak büyük şemsiye gibi muhtemelen böyle. Bir de kabağın yaprağı size koymaz muhtemelen. Pırtı da böyle böyle. Eline batan insan o tazeyken. Kamu yapıp tutamazsın elini batın böyle böyle. Yani tutmaktan tutulmuyor elini batın böyle. Ona silah konamıyor. Bir anda Meryem'de yetişti o kabak ağacı yetişti böyle. Kabak yaprakları böyle. Şemsiye gibi beden sardı. Hem gölük oldu. Güneş yakmadı. Hem de silah gelemedi. Bir Allah aşkına beni rahat. Ama bitmiyor ihtiyaç. Acıktı şimdi. Su da acıktı şimdi. Eyvah ne yapacak? Ya Allah yalan muhtemelen böyle. O gece bir dağ köşesi doğum yapmış. Yavrusu doğduktan sonra ölmüş hemen böyle. Ama süt gelmiş memelerin hayvanı muhtemelen. Hayvan rahatsız oluyor. Suya doğru geliyor böyle. Geliye baktı bir yeşili gördü böyle. Arasından giderken damlıyor süt muhtemelen böyle. Yunus Emre ağzına aldım, emdi emezini. Hayvan da memnun, o da memnun tabii böyle. Hayvan rahatladı. Emdiyorum şimdi bu şekilde. Akşam sabah 40 gün, onun da 5 yıl keçisi bu tabii. Keçisi bu tabii böyle. Yani onda en fazla keçisi tutuyormuş insana bu tabii. Böyle bir durumda bu tabii böyle. Onun rağmen gönlük kendisi böyle. Tabii ondan sonra tabii iyileştiren sonra kalktı, kavmine gitti. Kavmine gitti kendisine sonra muhtemelenler. Bir tane daha anlatayım inşallah. Hiç anlatamıyorum. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'una kavuşması muhteremde. Yakup Aleyhisselam, Allah Yakup, Allah Yusuf'um diye. Ya, Yakup Aleyhisselam. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. 10 oğlu, anaları babaları bir. İkisi Bünyamin, Yusuf, onun anneleri ayrı. Ölmüştü o. Yusuf Aleyhisselam rüya gördü. Babası yatmıyor ki işte böyle. Yakup Aleyhisselam onu çok severdi. Aşırı demeyeyim peygamberi de, yani çok severmiş onu ayrı bir yanından, Yusuf'unu. Uyandı ki Yusuf gece. Babası, Yusuf ne var, ne var oğlum, niye uyandın? Baba, bir rüya gördüm. Silahına olsun bakalım. Yüksek bir dağdayım ben. Yeşillik ama böyle. Çiçekler, o kadar güzel ağaçlar. Yeşil bir dağdayım. Odun tablolarına böyle. Gökten 12 yıldız geldi. Ay, güneş geldiler. Bana secde ettiler. Yani sakatla bana bu şekilde böyle. Oğlum sus, saksan böyle. Saksan böyle böyle. Görseler ağabeyle kardeşlerin, sana kötü kaparlar böyle böyle. Yani iyi, büyük insan olacak. Onun üstüne geçecek o anlamı tabii geliyor. Sonra dediler ki bir gün, baktılar ki 10 tane ana baba, bir onlar, ağabeyleri. Babaları Yusuf'u çok seviyor. İşte kısa gelişen, kısançlık işine geldi. Biz de Yusuf'u öldürelim. Babamı unutsun, o zaman bizi sever. Yani bu şekilde böyle. Yusuf, Yakup Aleyhisselam bir rüya görmüştü. 10 tane kurt ona saldırıyorlar rüyasında Yusuf'a. Şimdi aslında tabii Yakup Aleyhisselam peygamber, rüya yorumunu biliyor. Yani bu nedir? Kurdun sıfatı özü nedir? Hasetlik. Yani kurt bir sürü kuyruğuna saldırır, bir kuyruğun ciğerini doyar, 3-5 koyuna boğar ama. Haset yani böyle. Öyle hayvandı böyle. Dediler ki baba bize Yusuf'u gönder de biz de çöre gidiyoruz. O da o havayı alsın böyle. Temiz havasın bu şekilde. Korkarım da ona kurta yemesin böyle. Rüya gördü ya böyle. Yine kururuz dedi kendisine. Tabii izin vermedi onlara muhtemelenler. Yusuf'a dediler ertesi günü. Yusuf, biz de işte çöle gidiyoruz böyle. Çöle ağaçlar var, meyveleri var. Şunlar bunlar var bu şekilde. İşte av yakılıyoruz. Orada pisirip kıdırıp yüzüyoruz orada bu şekilde. Çok metin zamanı şöyle. Baban seni bize göndermiyor. Sen babamıza yalvar. O seni kıramaz. Bize ve sana gel. Dur bu tabii. O da babası seni çok yalvardı. İle gideyim baba. Ama bir ağabeyimi korla bunu böyle. Aldılar. Yakın aklına bakıyor muhteremler. Bir tepi açtılar. İşte, hava değişti. Yine gidiyor. Tekme vuruyor. Yumruk kurumunu atıyor yumruğunu. Allah bak şey gel böyle. Tabii bellemişti bir kuyu. Artık kuyunun suya çekilmiş aşağı yukarı. Çağız bize kalmış. Piyagabit'i cübbi melampiriye böyle. Dibi yani artık kurmak üzere. Oraya götürürler. Bu kuyu atmaya. Öyle karar vermişler muhtemelen böyle. Şimdi bunu tam kuyu indirirler. İkiye tutulur kuyun kenarına atılır böyle. Tabii cam bu. Kuyun dibi görünmüyor. Şöyle kuyular çok duran olacak. Böyle. Karanlık tabii böyle. Tutunayım böyle. Bu sefer bunu ellerine vurdular. Bunu indirdiler. Kuyuya düştü. Düşerken bir taşa ayağın dizi vurdu, çarptı. Çok sancı yaptı bu şekilde. Tabi karanlık kuyu, bir şey göremiyor. Özetleyici çok kısa kısa muhtemelenler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Yusuf, geçmiş olsun bakalım. Neyin var ya bu şey bu şekilde. Ayağın sancıyor mu? Biraz sancıyor. O zaman dua et Mevlamıza, Rabbim sana şifa versin. Edemem, utanıyorum bir adam böyle. O benim elimi görebilirdi benim adam böyle. Ben dua edeyim, bana amin der misin? Sana derim, senin kendi duana. Dua et, Ya Rabbi, Yusuf'a şifa ver. Hemen şifa bul muhtemelen böyle. İlk Yusuf Aleyhisselam'ında, Ya Rabbi, ben de dua edeceğim, sen bana amin de. Et bakalım, Ya Rabbi, ne kadar hasta varsa bundan seher vaktinde şifa ver. Ona seher vaktiymiş muhtemelen böyle. Şimdi bir hasta muhteremler, ağrısı olur, ızdırabı olur, sanırım uykusu kaçar, şu olur böyle. Ama serbest oldu mu bir rahata uyur muhteremler. Onun duası onun böyle. Onun duasıyla. Sonra tabii Rabbim sevgi yaratmış muhteremler. Bir kervan geliyor. Seyyar kervan geliyor. Yani deve konmaya geliyor böyle. Mısır'a gidiyor muhteremler bunlar. Mal satmaya. O zaman her kervanda bir saka olurmuş. Su ile ilgili. Nerede su kuyu varsa saka gidiyor, su çekiyor. Ondan suluyor debelerine, onlar da böyle. Saka geldi şimdi böyle. Tabi deriden o zaman kovalar. Ama kuyu görünmüyor gibi. Çöl kuyusu. Çok karanlık. Sakıttı. Çekime başladı. Ağır ama. Yani her zaman yaptığı iş su böyle ağır olmaz. Allah Allah, bu niye bu şekilde böylece? Şimdi çekiyor, bakıyor, şey bak, çek, gördü, baktı, bir çocuk, sevindi. Ya Büşra Hazar Gülham vardı. Ayet-i Kerim'e, ya Büşra Hazar Gülham, müjde müjde, çocuk var. Neye seviniyor, kurtardın mı? Hayır. Köle saça kurun, onu saçıyorum da hemen böyle. Onu sen böyle. Allah'ım onu tabi, o anda karıştırdı, geziyormuşlar, çıkmışlar zaten böyle. Bunu sattı kölemiz zaten kendisini. Götürüyor bunu Mısır'a muhtemelen, pazara böyle. Şimdi krep adamı götürünce müşteri çoğaldı. En güzel insanı Yusuf Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yenişmeyi delikanlı geçmiş çağına böyle. Çok ama ya gayet yukuşu gibi çoğaldı her şey yerinde böyle. Gören bu hemen kaldı. Köle almak isteyen toplanır başına. Ne istiyorsun buna? Bu sefer istemedi ne yaptılar? Açık artırma dediler Mısır'a. Açık artırma. Açık artırma çıkardılar. İşte 16, 26, 50, 100'den çıka çıka en sonra onun maliye nazırı, yani maliye bakanı, iki adammış kraldan sonra orada Mısır'da, o aldı muhtemelen böyle. Evine götürdü. Hanım da Züleyha. Dedi ki ben bir köy aldım ama ben köye gözüne bakmayalım böyle. Bu ona çocuk olmuyormuş o kadar böyle. Bu yüzden evlatı olsun bu şey böyle. Yani bu sayede büyüsün. Tabi muhteremler sahilde orada büyürken derken tabi kısa keşem Züleyha buna göz koydu şu muhteremler. Onunla beraber tabi böyle. Hatta soyundu, yatağa yattı. Evet, elek gel sana teslim dedi böyle. Çıplak oluşuyor böyle. O tabi kaçtı. Daha kalkarken böyle. Sonra bu duruldu Mısır'da. Atıldı zindana. Atıldı böyle. Atıldı böyle. Derken zindan çıkarıldı muhteremler. 7 sene kaldıktan sonra Mısır'ın kral yanına aldı bunu kendine. Onu jüras yorumladı, onun için jüras yorumladı. Onu da yanına aldı kendisine böylece. Bu kral olması ilk adam bu oldu böyle. Hatta kral buna çok güvendi. Yetkin çıkma buna verdi kendisine böyle. Kralın gördüğü rüyaya göre gerisine kıtık bolluk oluyor, sonra kıtık olacak muhtemelen böyle. Gerisine bolluk oldu. Mesela harman yerinden getiriyor böyle şeylerin böyle yere dökülüyor, almıyor buradan böyle böyle. Alan yok böyle böyle. Bolluk, bolluk, bolluk oluyor böyle. Para yapmıyor. Sonra ilan etti. Kim elinde fazla buğday varsa başlarına çıkarmadan el aldı bunlar bu şey böyle. Aldı bunları, silo yaptı. Nasıl yaptı böyle? Kuyu şekli gelmek böyle. Serin olarak böyle. Yaptı. 7 sene buna depolandı bunlar muhtemelen. Sonra kıtlık oldu şimdi arkasından. Rüya yorum gelmeler bir. Kıtlık oldu. Kıtlık senesi her tane geliyorlar. Mısır'a geliyorlar şimdi buna buğday almaya. Herkese vermiyor muhtemelen. Diyar tutuyor böyle. Kaç kişiye bir an evde varsa böyle. İnsan başına göre böyle. Kaydediliyor. Her zaman verilmiyor. Duymuşlar abileri de çölde oturuyorlar böyle. Filistin'de oturuyorlar kendileri. Mısır Sultanı buğday satıyormuş zaten böyle. Kıtlık oldu, aç kaldılar. Ondan geldiler, on karısı geldi, abisi de geldi muhtemelen böyle. Sonra baktı ona, hemen tanımlarım böyle. Tarifim, onu da bilemem ben kendisi böylece. Onu ikram ettim bunlar böyle. İkram oturuyor. Onları sahne misafir etti, yedi içti bunlar bu şekilde böyle. Ertesi gün işini bırak, Bunları burada verecek. Kaç kardeşsiniz? 11 kardeşiz. Ve 10 kardeşsiniz. Biri babam yanında kaldı. Acaba doğru mu söylüyorsun ama? Eğer onu getirmezseniz bir daha bunu vermem size böyle. Onu gerçek bir şey gelin bana. Ondan sonra gitti bunlarken böyle. Son muhteremler Bünyamin'i alıp getirirler kendisine de. Çok kapsamlı bir şey ama muhteremler özlemi çalışıyorum. Şimdi şurası için hazin, hüzünlü olan şurası muhterem böyle. Şimdi akşam onlara sarayına davet etti. Her odaya ikişer kişilik bir sofra kurdu. İkişer kişilik. Her odaya böyle. Kurdurdu. Şimdi onların ziyarete geldi Yusuf Aleyhisselam. Oturmuşlar tabii 10 kardeş. Oturmuşlar 5 odaya. İkişer kişi oldu böyle. Bünyamin tek kalmış ama. Diğer 10 kardeşi tabii bir sultan sofrası. Rüyada görmedikleri yiyecekler var sofrada. İştahlı böyle. Neşeli konuşuyorlar bunlara böyle. Yusuf Aleyhisselam ondan sonra en son Bünyamin'e geldi. Ağlıyor, yemiyor ama. İsim Aleyhisselam Bünyamin. Bak dedi, abilerin gülüşüyorlar, bak sesi buraya geliyor. Neşeliler, yiyip içiyorlar. Sen ne yemiyorsun? Başta ağlamaya gene. Benim bir kardeşim Yusuf vardı. O sağ olsaydı, ben ona beraber yerdim dedi böyle. O aklıma geldi, geçmiş boğazımdan. Peki dedi, o beni kabir kardeşlerine bir abi yerim. Ama dedi böyle. Olur ama dedi. Onun tutmasın ama dedi böyle. Olsun bakalım böyle. Abi yediler. Şimdi yine akşam emir verdi. Her odaya ikişer kişilik yatak yapıldı böyle. Yine tabii 10 kişi kardeşleri beraber yatıyorlar. Yine Bünyamin odada tek başına yine Bünyamin böyle. Yine ağlıyor. Yatmıyor böyle. Yanına geldi. Bünyamin sen niye ağlıyorsun? Ah kardeşim benim Yusuf olsaydı bana böyle yatardım işte aklım Yusuf'um geldi de böyle. Onun için uyuyamayacağım ben bu gece böyle. Ve onu yine kabul etti bu Yusuf'u da böyle böyle. Ondan sonra konuştular. Ama kendisi bildi onları muhtemelen. Yusuf ben dedim böyle anlatım mesela böyle. Ben dedim böyle. Sonra ben de seni alacağım, bunu alıp koyacağım Yusuf'u da böyle. Yani bir hırsızlık mesleği bir şey çıkardı böyle. Yakalaması şeriatına göre. Sanki bir tas kaybolmuş gibi bu şekilde. Bünyamin'i alıkoydu. Onu da gönderdi. Gittiler, ağlıyorlar. Baba, biz sana söz vermiştik Bünyamin'i kururuz diye ama sen onu hırsız yapmış. Yakandı orada. Ne yapalım? Yok, ben yakamazdım böyle. Gidin siz bakın size böyle, gidin tekrar de böyle ben. Yusuf'u da orada arayın bakın böyle. Yakamazdım, ağlamaktan gözü kör olmuş mesela. Hiç karası kalmış, beyaz olmuş bütün gözü böyle. Ağlamaktan böyle. Yusuf dayanamıyor hasretine böyle. Dayanamıyor. Sonra buna tekrar geldiler. Ne oluyor ya aziz dediler. Yusuf Aleyhisselam'a. Babamız çok ağlıyor. Babamız piri fani. Yaşlı. Ağlıyor. Gözleri görmüyor. Ne olur onu birimiz al da bizim bunu bağışla bunu. Ona kendini tanıtım muhtemelenler. Biliyor musun Yusuf'u ne yaptığınızı? Mahvet Yusuf'a. Yusuf'a ne yaptığını biliyor musun? O ne yaptı Yusuf'a? Şimdi baktılar muhtemelen. Kâlu ent Yusuf. Yusuf sen misin? Kâlu Yusuf vâzı ehî. Ben Yusuf bu da benim kardeşim öyle böyle. Eyvah korktu muhtemelen. Padişah. Aslan kestah bu şeyle. Korkma baş kalkma bu da böyle. Sevmesin bu şey böyle. Bir gömleğini verdi. Kendi gömleğini verdi. Derisine dokunan gömleğini verdi böyle. İç gömleğini verdi. Alın bunu babama götürün. Babamın yüzüne sürsün. Hemen gözü açılır. Hep buraya gelindi böyle böyle. Artık şöyle yaşamayın. Buna şikayete gelin bakalım buraya böyle böyle böyle. Hemen biri aldı o gömleği. Hangisi aldı muhteremler? Kuyu atınca ne yapmışlar onlar o zamanlar? Yusuf'un gömleğini bir kana bulamışlar böyle. Hayvan kesmişler böylece. Yusuf'un kanlı gömleğini babasına getiren o kişi, o kardeşleri bunu ben götüreyim, o kefart olmadı böyle. Aldı sahasının gömleğini aldı böyle. Önden böyle gitti böyle. Yakup Aleyhisselam dedi ki yanındaki torunlara kim varsa, eşleri, gelinleri varsa bana Yusuf'un kokusu geliyor. Kızın kokusu geliyor bana. Ya baba, onu nasıl, onu sen bu sebepten bir şey geldi. Ben Allah biliyorum diyor. Ölmediğimi biliyorum onu böyle böyle. Derken o ilk müjdesi geldi. Baba sağ müjde. Müslüman hayata sağ. Oran kötü olmuş olmuş geldi. Altı gömle suyu üzerine böyle. Suyu oh muhteremler. Azı gözü böyle. Toplandı hepsi beraber. Toplandılar şimdi böyle. Binler develeri. Çalılar söktüler. Eşi aldılar. Ne var hayvan aldı onlar. Toplandılar böyle. Çoluk çoluk hepsi beraberce beraber. Geliyorlar. Yusuf Aleyhisselam beri tarafta. Alt üzerinde. Hükümdar da. Bir adamlar ricali. Halk. Bunu karşılamaya çıkmamıştı böyle. Karşılıklar böyle. Şimdi karşı geliyorlar. Yaklaşınca Yusuf Aleyhisselam indi altından yere gitti böyle. Babası indi altına böyle. Ben sarıldı böyle böyle. O anda ağlamayan melek kalmıyor gökte muhtemelen. Melek de muhtemelen böyle. Ağlamayan melek kalmıyor böyle. O baba oğlunu bir ne zaman kavuştular? 40 sene sonra anlıyor. 40 sene sonra böyle kavuştular. Ondan sarayı götürdü. Baba işte rüyamın işini çıktı şeydi muhtemelen böyle. Sonra o günde işte 10. gün Muharrem'e muhtemelen böyle. Muharrem'e muhtemelen böyle. Evet muhtemelen Allah dostları böyle zahmetsiz rahmet olmuyor muhtemelen böyle. Zahmet. İmtihan olmuyor muhtemelen böyle böyle. Böyle. Olmuyor. Mümkün olduğu kadar muhtemelen cemaatimiz oruç tutmak. Yani 10. günü 9'una beraber. Tutamayan yani salı çarşamba. Tutamayan çarşamba perşembe. Tek mekruh oluyor böyle. Bir de evde bolluk olması çarşamba günü inşallah 10. günü muhtemelen. Evde bolluk olması. 10. günü de muhtemelen böyle. Bir sene bolluğa sebep oluyor böyle muhtemelen. Sonra 10. günü elden gelse yani konu komşu fakir fukara gözetmek gerekiyor onlarda bir elden geldiği kadar. Hep buna bulunan sebep olabilir böyle. Aşağı tas diye bir tatil yok. Dilimizde az yok bunun böyle bir. Ne olsa olsun böyle. İkram olsun bir şey böylece. İnşallah İslam'ın halim barak olsun. Milletine Fatiha.